Diumenge, 11 de març 2007. Lluitant i esquivant mil i un obstacles contra la voragine diària arriben, un diumenge més, els Maharas. Prepareu-vos. Arriba l'assemblea de Maharas. El magazín dominical i coquetón de Contrabanda FM, 91.4. Si quieres saber más de nosotros, visita nuestra página web www.contrabanda.org. Te esperamos. Con sándwich, sándwich de cuates, mal movimiento y te llueven mecates. Pacto, pacto de sangre, parcha a su novia, también a su madre. Se dice que son los charolastras, ladillas, gandallas, manchados y lacras. La tan más chida, la banda para arriba, saca pachita, lechera, chichita. Es un pomo, guarumo, me duele la chonteca. A rato me agüito, me daba con este. Contrabandits, contrabandides, bona tarda. Feliç diumenge, dia 11 de març del 2007. Hoy vamos a repetir muchas veces la fecha. Sí. Sí, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué? Para situar una mica el espacio y el tiempo que programa, ¿no? Para la gente que escucha reposiciones, que escucha el programa desde el podcast. O por internet. Per exemple. Bueno, esteu als Maharas, ja ho sabeu, ho deveu intuir, i estarem aquí una horeta i mitja, des de les 7 i 5, que són ara, fins a les 8 i mitja. A veure, doncs anem a presentar-nos com sempre. Per aquí estic jo, que sóc la Tetília, i portem cosetes, portem poemilles, parlarem de Masala, i tenim aquí a una companya Mahara, que ve cada dos mesos, i bueno, que es presenti ella. L'Israeli. Ui, ara diu, perdona, eh? Se'm sent o no? Sí, sí, sí, ara sí. Aquest tècnic, no sé jo, eh? Després em fas fora i tu tampoc no t'ho corres molt. Bueno, doncs pues tenim aquí l'Eli, que avui, com cada dos mesos, fem aquesta assemblea de Masalas. No? Ja el podem batejar així. Vinga. Bueno, ja està un servidor, Ernesto Chemahara, que avui vinc una mica repletito, una mica tip, però ben alimentat i amb bastanta força, energia i una mica de brillo als ulls també, que no sé si ho podeu veure, però ja, no, esperem que ho noteu amb la selecció musical també que us ficarem i certs una mica... Farem un programa avui una mica rococó. Rococó? Sí. Bueno, doncs pues, això és els Maharas. Tenim un correu electrònic perquè ens escriviu i comenteu qualsevol cosa. Si no ens voleu trucar en directe, perquè sabem que hi ha gent que ens diu que ens escolta, però que no ens truca perquè li fa cosa o vergonya i li agradaria comentar coses, doncs una forma, una opció és això, escriure'ns a maharas, tot a mà, @rabalnet.org. maharas@rabalnet.org. I si s'animen a trucar, que sàpiguen que el telèfon és el 93-317-7366. Exacte. Bueno, doncs això és els Maharas, hora i mitja, aquí en directe. I han diferit en els dies del senyor? El dimecres per la tarda a les 6 fins a les 7 i mitja i els dijous al matí de les 10 fins a les 11 i mitja al 91.4. I a www.contrabanda.org. Dir-vos que bueno, s'estan solucionant una miqueta també certs problemes tècnics que havíem tingut aquestes últimes setmanes i bueno, més o menys ara la senyal es va rebent ja força millor per tota la ciutat. I sobretot, avisar-vos o amenaçar-vos que aquesta setmana tindreu bones notícies de part de Contrabanda. Estigueu al loro, obriu bé les orelles i apunteu bé l'antena, perquè aquesta setmana pot ser una setmana bastant històrica per Contrabanda. Jo solo lo apunto. Diumenge ja en parlarem. I ara fiquem una cançó per donar la benvinguda, no? Que som-hi. Es diu We're Coming, de la banda sonora de Cabaret. Velkommen, bienvenue, velkommen, fremde, étranger, stranger, lykkelig, tusen, just please, enchanté, happy to see you, bleibe, reste, stay, velkommen, bienvenue, welcome in cabaret, au cabaret, to cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? Ich bin euer Konferencier. I am your host und sage willkommen, bienvenue. Welcome im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Again, in here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. L'Assemblea de Majares, cabaret radiofònic, tots els diumenges en directe, de 7 a 8 i mitja de la nit. Pajareria. Un ave de ojos raros reposa su responsabilidad sobre un árbol cargado de verdes frutos. Aguarda las huellas que dejan mis pasos en el camino, para borrarlas con sus excrementos, mis recuerdos. Sabia bubilla, enturbia con tu olor el viejo cielo de mi tierra, hastiada por el calor del corazón distante, hieratiza mis palabras con tu canto, devuélveme el silencio, atrás desdichas, atrás rencores. Despertar en el vertedero libertad con las alas fracturadas, es el precio que pagamos por olvidar. Vender el pasado a basureros intemporales, saturar los sentidos de alcohol hasta yacer libres en el suelo. Junto al quimérico vómito del amor. Pues estem a l'Assemblea de Majares, a Contrabanda, 91.4 de l'FM, i ara escoltava una cançó de la pel·lícula Cabaret, i enllaçant amb això parlarem d'un cabaret, però un cabaret molt diferent al que surt a la pel·lícula, que és el cabaret poètic de l'Ateneu Llibertari o Llibertí de Sants, que es va fer ahir, i que els Majares vam estar i vam recitar, i que vam clausurar amb un... amb un prenent unes copes a un bar molt curiós al barri de Sants. I bueno, encara que ja ho hagi dit molts cops, us explicaré... Copes i altres trofeus. Sí, de tot. Y discusiones sobre temas variados con los camareros, ¿no? Uh-huh. I bueno, pels que no ho sapigueu ja, perquè jo ho he dit mil cops, però bueno, el cabaret poètic es fa a l'Ateneu Llibertari de Sants, que està al carrer Maria Victòria 10, cada segon dissabte de cada mes, i és un espai on podeu anar amb els vostres llibres, també hi ha uns quants llibres comuns que es posen sobre la taula, i podeu arribar i recitar el que vulgueu o simplement escoltar com recitem nosaltres. I últimament tenim gent nova que va venint i estem molt contents, tot i que ens agradaria que vingués més gent. Per cert, saps que jo vaig descobrir l'altre dia que hi havia hagut una ràdio lliure que es deia Ràdio Libertina de Sants? Ah, sí? Que gràcies, que el destino. Casualidades. Bueno, i es van llegint cosetes, força coses, ja no només d'autors cèlebres i celebèrrims, sinó també de gent més desconeguda pel gran públic, no? I, per exemple, aquesta poesia que jo us he llegit abans és una de les que es va llegir. I, en concret, aquesta és d'un tal José Luis, així, amb un nom tan artístic, d'un llibre que es diu Una vida, i que, com jo vaig explicar ahir, és un llibre que a mi em va una mica entrar pels ulls. El vaig trobar en un mercat d'intercanvi i per la foto que tenia a la portada em va cridar l'atenció. I ho vaig canviar per, no sé, un juego de mesa, de algo, o per unes estovalles, no sé per què ho vaig canviar, però vaig fer un bon change. Perquè, bueno, és un poesia, és un recull d'aquest personatge, José Luis, que és de Castelló, o almenys està editat a Castelló, per una distribuïdora d'allà, és District Comú, de l'any 98 és, i és un recull de poesies d'aquest personatge. Jo la veritat no sé ni qui és, però la veritat és que hi ha poemes molt macos i potser en successius programes us en llegirem més. Pues un llibre amb una història molt maca darrere, no? Sí, tot això que sí. Va ser en intercanvi, que et va sorprendre el que vas trobar dins i aquesta foto tan curiosa que té la portada. Sí, és el Metro Barcelona. Bueno, senyors, però ja sabeu, cada segon dissabte és? Cada segon dissabte de cada mes. Cada son dissabte, cada mes. La teniu divertida a Sants. Si voleu saber què es va fent en aquest centre social, també podeu anar a la seva pàgina web, que està linkada en el nostre blog. I ara estic intentant entrar, però no acabo de veure-la, però bueno, entreu al nostre blog, que és majares.contrabanda.org, on hi ha el podcast, hi ha els horaris dels programes, hi ha com contactar amb nosaltres, hi ha aquestes cosetes, i hi ha també una sèrie de links, entre els quals hi ha aquest. Per cert, ja que parlem de podcast, parlarem una mica més de proselitisme, que entreu-hi també perquè estem fent aquí una recuperació, una mica de memòria històrica majara. Si no ho fem nosaltres, no ho farà ningú. I estem recomanant programes antics abans que desapareixin de per sempre, perquè bueno, les coses desapareixen, perquè ocupen lloc i aquí a Contrabanda doncs no podem guardar-ho tot, malauradament. I hem decidit recuperar programes antics abans que això passi i ja podeu anar trobant els últims algunes emissions durant aquest 2006, força interessants, com pot ser, per exemple, la dels companys d'Entropia Activa, els companys d'Entropia Activa quan van venir a presentar el projecte, o altres que trobareu durant la setmana que ve, com la del quan va venir la gent de Radio Lina 4, o el Bodorio Mahara, per exemple. I si el trobem, ficarem aquell programa en el que la Guiomar i la Marina van venir a parlar de la d'Ateneu Llibertí de Sants. Exacte, en eso estamos. Bueno, pues jo també us volia comentar més coses, en certa forma relacionades una mica també amb l'emissora, i és que vaig anar a veure una obra de teatre que es diu Unes veus, una obra de teatre que s'acabava avui, feta al Teatre Villarroel, a l'Espai Braç, que és una espècie, bueno, podríem dir, d'espai que durant cert moment de l'any s'habilita anar al Teatre Villarroel per treure obres potser una mica més desconegudes, entre comillas, no... alternatives a lo habitual en els teatres, dic entre comilles, perquè bueno, tampoc és que siguin molt agosarades, senzillament, bueno, que no són de coneixent del gran públic. I han començat, bueno, han continuat amb una obra que es diu Unes veus, Some Voice, d'un director d'un autor anglès que és John Penhall, i està adaptada per un senyor que es diu Martin Gerard. I què té a veure això amb la ràdio? Pues que bueno, van estar col·laborant i van anar el dilluns uns companys nostres que són la gent de Nicòsia, que és aquest programa que parla des de la locura, sobre la locura, i per a locos, que és el que som tots, al fill i al cap, no? Segurament. I, pues, Majares, també. No? És un programa, en certa manera, germanat amb nosaltres per certes raons, diguem, d'orígens dels programes, però que jo personalment li tinc bastant carinyo a tots els nicosianos i al projecte en si. Llavors, el dilluns van estar allà, els van invitar per fer una mica un intercanvi amb la gent, bueno, els mals actors i els responsables d'aquesta obra, no? Per veure una miqueta el punt de vista de la gent d'aquí, diguem, intenta retractar aquesta obra, que és persones, pues, bueno, que la societat diu que són malaltes mentals. I aquesta obra, pues, jo la vaig anar a veure, no vaig anar aquell dia, però vaig anar l'endemà a veure l'obra en si, no? Vaig tenir curiositat i els nicosianos també m'ho havien recomanat. I em vaig trobar, bueno, d'una banda, pues, amb la satisfacció també de veure, bueno, uns bons actors i que en certa manera poden tampoc caure del tot en certs clichés amb els que normalment ha retat aquestes persones, però també amb un guió o amb una obra que en certa manera sí que amb la història i com la desenvolupava sí que queia una mica amb els estereotips, no? Bueno, tot i així, jo crec que he vist el que s'ha vist abordant aquest tema, tant en el cine com en el teatre, com a tot arreu, bueno, tampoc crec que sigui del pitjor, però crec que, bueno, podem demanar molt més, no, a vegades, a les obres perquè ajudin a desestigmatitzar assumptes com aquests. Xerrant amb ells, sé que tampoc ells estaven del tot convençuts, ni de com va, ni de l'obra en si, ni de com va anar aquest intercanvi el dilluns, però bueno, també en certa manera també és un pas, jo crec, i en tenia coses una miqueta valentes, tampoc ens ho carregarem. Bueno, l'obra es deia Unes veus i s'acabava avui, 11 de març, si algú encara pues, potser té temps, mira, és allà al Teatre Villarroel i el diumenge m'imagino que era més dureta. A quina hora és? Pues no ho sé, però no crec que sigui gaire tard. Els diumenges normalment s'acostumen a fer les obres cap a les 8 o així. Bueno, us ficarem una cançoneta que surt allà perquè en general el que és la banda sonora és bastant resultona, almenys per la gent que m'ha estat així bastant retros com jo, sobretot amb la música anglesa dels 70 i 80, pues, trobareu cançons bastant xules. I va, us ficarem una que bueno, tots coneixereu, jo crec que no cal que la presentem, ni el senyor ni la cançó així. Vinga, i se la dediquem tots els nicosianos, ja sabeu, els dimecres de 4 a 6, just abans de la nostra reposició, precisament. Perquè tots som herois, al fi i al cap. Nou 3-3-7-7-3-6-6. Contrabanda FM 91.4 i per a tot el món www.contrabanda.org. Ens podeu escriure un correu que és contrabanda@contrabanda.org. contrabanda@contrabanda.org. A part de gasos estic una mica ofuscat, eh? Però bueno, ja a poc vaig agafant una mica la normalitat. I bueno, ara, com hem dit al principi, tenim aquí a la companya Eli, que ha vingut a parlar de Masala, aquest periòdic d'informació, denúncia i crítica social de Ciutat Vella, i bueno, a part de que després ens parlarà una mica del contingut, també ens volia explicar com va anar aquella festa que van fer el cap de setmana passat. Sí, el divendres dia 2 va ser. I què tal? Doncs molt bé, la veritat és que crec que va ser... vam disfrutar tots, tant la gent que va venir, crec, no sé, sí, em va semblar, sí, és veritat. Com els que el vam organitzar, que això a vegades és més difícil, perquè segons com doncs, vas molt, molt de cul, tanta gent i tantes coses per fer, però va anar bé, i la veritat que també ens va anar bé a nivell de recopilar una mica de diners per tirar endavant el projecte que ens feia falta. I a veure, igual organitzem alguna dintre de poc, perquè mai és suficient. Ja, sempre estem endeudats i buscant maneres, no? Però va anar molt bé, hi havia molt bon ambient, vam veure gent que feia molt de temps que no veiem, gent que ha col·laborat amb el Masala, que es va passar. I estava quasi bé ple, no? Sí, estava bé. I Canvia, bueno, la Capella de Canvies és un bon lloc per fer festes, no? Sí. És molt acollidora, no? És acollidora i al mateix temps és un espai mínimament gran i espaiós. Sí. I bueno, sí, està força bé, no? Sí, nosaltres sí, ens ho vam passar molt bé també, i també vam reencontrar gent que feia temps que no veiem, o sigui que va... va ser una bona festeta. A veure, tot. Gent parlant, gent ballant... cadascú... Gent amb sombrero, amb papers al diari al cap. Poquets, la gent no s'anima gaire. No, perquè fa respecte. Sí, i més si és el Masala. Clar, per això. I DJs variats, no? Que jo et vaig veure allà pujada. Pues era, sí, la meva primera experiència de DJ. Vaig passar bastant bé, tot i que, bueno, que... I ara cap al final de la festa, i així... Ja... Però bé, jo vaig disfrutar molt també punxant. Que no ho havia fet mai. Molt bé, bueno, i recordem a la gent que, a part d'aquestes festes per l'autogestió, com realment sustenta el període Masala, és realment amb les subscripcions, no? Una mica amb la... Bueno, amb els anuncis, també, si teniu, jo què sé, un petit negoci, una botigueta per aquí, pel barri o fora, inclús, i us voleu anunciar, ho podeu fer, i després, sobretot, el que ens agradaria, que de fet és el que menys funciona, si són les subscripcions, que les podeu fer efectives escrivint-nos a masala@rebelnet.org, o també podeu contactar amb nosaltres qualsevol dimecres. Estem al local, al carrer de la Cera Ubis, doncs sempre hi ha algú de Masala i ens podeu trobar allà. masala@rebelnet.org. Masala amb una sola S. Ho va dir, eh? I si algú vol trucar i subscriure-se en directe, seria també maco, no? Seria preciós. Pues ala, a trucar. Ala. 93-317-7366. 93-317-7366. Bueno, doncs pues avui heu tret ara, precisament coincidint amb el fi de setmana de la festa aquesta, la setmana passada, un nou número, no? El corresponent a març-abril. Número 34, ja. Sí. I ni més ni menys. Ni més ni menys. Bueno, i 6 anyets, era de fet el lema de la festa, que fem 6 anys, i just ha coincidit, doncs traiem número, fem festa i ho celebrem. Heu seguit per ser una periodicitat regular, més o menys, aquests 6 anys? Sí, vam començar sent mensuals, érem molt ambiciosos. Clar, és el que em sonava a mi. Vam durar 3 o 4 números, ara no et sabria dir exactament, i després vam ser més realistes. I doncs, de fet, no és... Ojo, que no és bimensual, és bimestral. Bimensual seria si sortís dos cops al mes. Això és un error que fa molta gent, i de fet nosaltres mateixos també el fèiem, fins que algú que d'aquests que ens han entrevistat algun cop per alguna universitat o alguna cosa ens va dir, no, però sou bimestrals, i ens ho va explicar i vam dir, ah, pues sí. Pues sí, no? Pues sí. Mira, ara que dius això, universitat, jo venia aquell mateix dia d'unes jornades de contrainformació on com a ràdio vam participar, i ja cap al final de que xerressin, doncs, també vaig soltar el tema de Masala per la festa, amb l'excusa de la festa, i és curiós veure com a, bueno, d'una banda com la gent que estudia ja no ho coneix, no coneix les experiències que hi ha de contrainformació, ni les nostres ni les vostres, però clar, d'altra banda el munt d'interès que tenen, no? Ja, que ens s'hauria de pressuposar potser pel que estudien, però no té per què ser així sempre. I com d'una banda, clar, és també et poden ensenyar coses perquè al fi i al cap, de certa manera, no? Són gent que ja estudia, i de l'altra banda estem també receptius a aprendre, no? De la gent que està en el dia a dia. Un bon intercanvi. Tenim ara un universitari també corrent amb nosaltres. Un becari, com els del Rizoma. Sí, més o menys. Molt bé. Bueno, sí, tampoc, nosaltres tampoc som gent que venim del periodisme, ni molt menys, però hi ha ara dues persones que sí. Uh-huh. I una d'elles encara està estudiant. Li fem portar els cafès i això. Molt bé. Això és el que no mai ens hem atrevit a fer aquí, però haurem de començar a fer. Sí, sí, busquem becari. També, si voleu ser becaris, truqueu. Home, currículums anem rebent, eh? I els rebem a la parada correu 748 del 08080 Barcelona, per tot el correu 748080 Barcelona. Bueno, doncs, si us sembla, entrem en matèria, si vols així una mica explicar per sobre quins eren, o bueno, anunciar quines notícies així creus que eren més, no sé, interessants o sí. D'aquest número 34. Jo, més que una notícia, que també ara les comentarem, però sí que destacar que en aquest número el que tenim són moltes rèpliques de coses que van publicar el número anterior, entre elles doncs, un parell de cartes referides a... A veure, deixa'm passar pàgina. Referides a la carta que es va publicar, que havia, venia firmada per l'Assemblea de Barri del, Xino, del Raval Xino, referit al tema de la prostitució. No? Nosaltres, bueno, que formem part també d'aquesta assemblea, doncs vam treure un comunicat i hi ha hagut pues, resposta. Una d'elles molt maca, perquè més venia amb carta escrita a mà, sempre et fa il·lusió perquè això quasi no existeix. No s'estila, no? I l'altra un mail. I evidentment pues, dos punts de vista molt contraposats. No? Una persona que considera que no es pot dir treball sexual a la prostitució perquè això no és feina ni és res, i que potser d'una forma molt simplista doncs, diu coses com que les associacions tipus gènere i àmbit dones estan plenes d'hipòcrites perquè no t'ajuden a sortir de la prostitució i bueno, hem cregut convenient de publicar-les també perquè és un punt de vista i perquè no doncs, reflectir-ho, no? Però després hi ha el punt de vista d'altra persona que ens ha escrit que també és prostituta, per tant la seva paraula és igual de vàlida i que potser s'apropa més a el que nosaltres com a assemblea de barri vam plantejar en el comunicat i que també ens explica una mica la seva experiència personal amb el Pep García, que és el president de l'associació no? del Raval i bueno, no el deixa precisament gaire bé. I bueno, explica coses que sabrem molta gent del barri. No coneix, no? Sí, jo suposo que molta gent, la gent que porta més anys allà sap sí, perfectament. D'on surt cada un, no? Però bueno, aquesta persona, recordem que està en una associació i té pues, una sèrie de privilegis que dubtem que li corresponguin, per tal com hem vist que és la seva trajectòria, no? Ara tampoc entrarem en detalls, però bueno. Bueno, i vaig trobar molt bé que publiquéssiu la rèplica, com dius, perquè bueno, també una d'elles, pues, precisament, era... no era en la línia no, del que vosaltres havíeu publicat i això és potser el que diferencia dels mitjans habituals o els més media, no? Que no es reflecteix sempre l'opinió dels que pensen diferent. Exacte. I amb això, bueno, no sé, crec que... És... No, nosaltres ens interessa també que es vegi, no? Perquè a més aquest és un debat, el tema del treball sexual és un debat i inclús dins dels col·lectius que... treballar en tema gènere, inclús ja no només de treballadores sexuals, doncs també es planteja bastant, no? Fins a quin punt doncs, defensar els drets de les treballadores sexuals no és fer propaganda o alentar justificar, aquesta activitat, no? No? I bueno, a mi em sembla interessant el debat i que surti reflectit doncs, encara més. Però no és l'única rèplica que tenim en aquest número. També hem rebut una rèplica de la Barceloneta, si voleu, potser no sé si ara mateix o després en parlem. I també, pel que fa al forat, doncs també tenim opinions vàries. Sabeu que es va fer l'acció aquesta de la transplantada i tot això, que recordo que vau llegir, no sé si la setmana passada. Fa dues setmanes, quan vau llegir la setmana. Doncs també hem publicat el posicionament de l'Associació de Veïns, que era contrària a aquesta acció. I també ens ha semblat que era interessant de reflectir aquestes dos punts de vista, que bueno, responen també... no un moment concret, que és ara aquesta acció, jo crec, sinó que ja ve de lluny, no? I bueno, tampoc ara profunditzaré, perquè tampoc som la persona adequada, però bueno, sí que està interessant que es vegi que existeix. Home, han estat dos mesos bastant intensos a Ciutat Vella, i això es recull en el número d'en Massala, perquè coincidint... El més recent ha estat el del forat de vergonya, no? La despedida d'aquest parc que ho ha gestionat, però també hi ha hagut el desallotjament de Mambo, que va ser potser més cap a, al principi, bueno, cap a ja fa dos mesos, i el tancament també de l'Ateneu del Xino. També hem tret de les dues coses, tot i que quasi pues, això, la Mambo va ser just que acabem de treure el número, recordo que vam coincidir presentant el número anterior aquí, i del Xino pues, també. És, hi ha una intervenció bastant potent en el barri en aquests dos mesos. Sí, hi ha un altre tancament o no, al final, que el que feu referència al, al diari, però ben diferent, no? Que és el tema de la Paloma. Sí, el tema de la Paloma, a veure, el que és interessant és com l'Ajuntament doncs, pren unes decisions o intervé de manera diferent segons el tipus de local que es tracti, no? En el cas de la Paloma, per exemple, és una entitat privada, no és cap lloc públic ni molt menys, però en canvi l'Ajuntament ha decidit de... d'ajudar-los, no? D'ajudar-los quan hi ha doncs, molts veïns que estan denunciant el soroll que es provoca fora, perquè això no està preparat per ser una discoteca, que és el que està sent últimament, sinó una sala de festes on la gent gran anava a ballar i tal. I bé, els veïns, recolzats per associacions com Arquitectes Sense Fronteres i d'altres, estan denunciant tant el, una mica els inconvenients de que això sigui discoteca en un lloc que no està preparat, com aquesta diferència de tracte. A veure si trobo... Bueno, no sé si ho trobaré ara, però el cas és que intervindrà l'Ajuntament, que posarà diners perquè això es reformi, perquè s'insonoritzi, quan en altres llocs, com per exemple doncs el Xino, ni tan sols es planteja de fer cap mena d'intervenció, d'ajudar, o més aviat al revés. No? O sigui, i molt menys d'invertir diners en millorar-lo, no? Això és increïble. En absolut, quan possiblement doncs, la funció social en un cas i l'altre doncs, és molt diferenciada. No? Una cosa és una entitat privada amb ànim de lucre, a més, que és una discoteca, i una altra doncs, són projectes com poden ser doncs, això, l'Ateneu del Xino, o l'Atelier, que es va tancar també, o el Casumai, que estava a la Ribera... o com el que plantejaven la gent del Molino també, que era un projecte pel barri i no l'han acceptat, i també l'Ajuntament s'ha implicat en un projecte privat, no? I que també hi ha un article parlant d'això. També. Bueno, això demostra fins a quin punt el tema del comodín aquest del descans dels veïns pues, és utilitzat arbitràriament i com a molts cops mera excusa, no? Pues, si sembla, fiquem una cançó per descansar una miqueta i llavors ja entrarem a parlar d'altres temes i, bueno, sobretot un que apuntaves abans, que era el pla aquest que afecta el barri de la Barceloneta, i, bueno, alguna altra coseta més. Fiquem una cançó, una curiositat. És un duet, un duo, podríem dir, de dos grups. Bueno, jo crec que... Jo intuïa que et faria gràcia aquesta cançó, per això també l'haig portat, i veig que, bueno, no m'equivocava. Són els Zebda, un grup de Toulouse que aquí m'ha escoltat força cops, m'agraden bastant i els he vist bastants cops, i els Andy Foundation, que és un dels grups preferits precisament de l'Edu, també, o sigui, un poc una dècada. I van cantar, han cantat junts en diversos concerts, en diverses ocasions, i aquesta cançó pues, és fruit d'això. La cançó és una versió d'un clàssic, Police on my Back. Bueno, en anglès ja el veieu, eh? Som-hi. If I get drunk. Contrabanda FM, www.contrabanda.org, 91.4 de la freqüència Majara, Barcelona. Som diumenge 11 de març i ara mateix són les 8:20, estem en directe i seguim aquí amb l'Eli, que ens comenta coses del Massala i alguna notícia d'última hora, no, també? Doncs sí, em va arribar ahir al correu una notícia que volia comentar perquè me l'ha enviat un company que està també col·laborant amb el Massala, que pertany al col·lectiu de Cornellà Sense Fronteres. I bé, un dels companys d'aquest col·lectiu ha estat detingut, està sense papers i per tant en perill de ser deportat, i ens demanen col·laboració, en concret enviant cartes a una adreça que ara us dirà perquè no la tinc disponible, que és... Pues, a veure, espera que estic aquí atabalada amb l'internet. Hi ha un número de telèfon i una adreça. Sí, mira, hi ha una adreça que és atenció al jutjat de guàrdia del passeig Lluís Companys, o sigui, ho teniu que enviar a l'atenció del jutjat de guàrdia de passeig Lluís Companys, número 1 al 5 i a l'apartat de correus 08003 Barcelona. O enviar un fax al 935569913, 935569913. Doncs això, per recolzar en aquest company de l'Associació de Cornellà Sense Fronteres, que està detingut i que bé, per no tenir papers, com passa no amb ell només, sinó amb moltíssima gent, doncs està en tràmits per ser deportat. Em comentaven avui aquest cas precisament i m'expliquen que el noi en qüestió estava anant a regularitzar-se la situació. Estava és anant possible. A fer-se els papers, jo, precisament. Clar, tampoc tinc... No he pogut parlar amb la CIS, que és la persona que col·labora amb nosaltres, que segurament ell tindrà més informació. Tampoc sé exactament els detalls del cas, però bueno. Bueno, esperem a veure si ens fan una trucada, que ens havien dit que potser ens trucarien per comentar aquest cas, i si no, qualsevol persona també que conegui una miqueta més la situació o de qualsevol altra cosa, pues que ens truquin en el 93-317-7366. Molt bé. I molts ànims, a veure si tenim sort. I bueno, ara volíem tractar un tema que també surt a Massala, no? Que és el tema del projecte del barri La Barceloneta. Sí, és una notícia que hem publicat. De fet, La Barceloneta ha sigut portada en aquest número. És un barri que hem incorporat no fa massa a la publicació del Massala. El teníem una mica abandonat per falta de corresponsals. I de corresponsals. I també la veritat que està coincidint amb que en aquests moments doncs, hi ha una mobilització veïnal molt potent al barri de La Barceloneta, perquè suposo que, no sé si esteu al cas, però hi ha un pla de reforma urbanística que afectarà tot el barri. En concret, s'ha agafat l'excusa de poder instal·lar ascensors en les cases de La Barceloneta, que són cases antigues, que amb el que s'anomena els quarts de casa són cases molt petites. I aleshores, què passa? Si hem de posar ascensors, doncs s'han d'eliminar cases perquè hi hagi espai. I el cas és que en aquest projecte doncs, hi ha coses que no fan molt bona olor, per dir d'alguna manera, no? Com, per exemple, que la gent que haurà de ser desallotjada per poder instal·lar aquests ascensors, doncs hi ha aproximadament un 20% d'aquests veïns que no tenen reallotjament segur, si fem cas dels números que presenta l'Ajuntament. I aleshores doncs, hi ha una plataforma d'afectats en defensa de La Barceloneta i l'Associació de Veïns L'Hòstia, que estan... batallant i manifestant-se i denunciant tot això i explicant una mica com no s'ha comptat amb els veïns per aprovar aquest pla. I en concret nosaltres, per exemple, hem rebut una carta de l'Associació de Veïns Oficial de La Barceloneta que ens venen a dir que ells són l'associació que tenen exacta legitimitat per parlar amb l'Ajuntament. Llegiré un tros, si de cas, del que ens diuen. Ells ens diuen: la única entidad representativa de los vecinos era la Asociación de Veïns de La Barceloneta, colaborando con diversas entidades representativas del barrio desde hace 30 años, y que no siempre hemos estado de acuerdo con el ayuntamiento, sino más bien todo lo contrario, haciendo las oportunas alegaciones a cualquier proyecto que se presentaba, al igual que se viene haciendo en actualidad. Aleshores, descarreguen contra la Asociación de Veïns de L'Hòstia, dient que la Asociación de Vecinos L'Hòstia no fue creada hasta el año 2005 y la Plataforma de Afectats en Defensa de La Barceloneta no fue creada hasta el año 2006 a través de una mala información difundida por la entidad L'Hòstia. Bueno, nosaltres tenim previst pel proper número fer una entrevista amb la gent de l'Associació de L'Hòstia. Aquesta gent, pues, igual s'han constituït amb associació pues, fa poc, però són gent gran, són gent que ha estat vivint al barri tota la seva vida i per tant jo crec que tenen bastant a dir amb el que I amb legitimitat, no? Perquè són gent del barri, que coneix la història del barri i bueno. Jo crec que sí, que ningú pot atorgar-se l'única veu de, del barri, no? I a més, sobretot veient pues, això, que els números no quadren i que per tant la versió que ells defensen té bastant de real, no? Dic, abans d'ahir hi havia una manifestació que van organitzar, bueno, i n'han fet diverses, perquè el pla de fet s'ha aprovat, no sé, em sembla provisionalment, però es va aprovar a finals de febrer. Exacte, el 23 de febrer. I aquell dia es van manifestar davant i abans d'ahir també ho feien a plaça Sant Jaume aquí mateix. Sí. I bueno, estan convocant també reunions i bueno, actes informatius per informar sobre què hi ha darrere el pla i actes de protesta també davant el districte, davant de l'Ajuntament. Ja, mira, tinc aquí un butlletí de Can Tret, a la plataforma d'afectats en defensa de Barceloneta i aquesta associació de veïns i veïnes de l'Hòstia. I hi ha també un correu per aquí, també es vulgui una mica informar més en detall de tot això, que és avlòstia, o sigui, associació veïns, l'Hòstia, @hotmail.com. avlòstia@hotmail.com. I bueno, no sé si vols comentar detallar, no sé, més que res, ho comentàvem abans de que nosaltres aquí també és un barri que també teníem bastant oblidat, així que hem anat parlant de coses que han passat al Raval, aquí mateix al Gòtic o a Santa Caterina. La Barceloneta, tot i ser de Ciutat Vella, està relativament a prop. És un barri que sempre ens ha caigut molt lluny i desconeixem molts cops tot el que passa, que passen moltes coses allà. Sí, el que passa que potser també és un barri que està inclús a nivell d'estructura, no? És molt diferent del... Diguéssim, no pertany a lo que és el casc antic més, no sé si dir-li medieval o amb l'estructura que pot tenir el gòtic o... sinó que bueno, és un barri de mariners, no? I com que hi ha tot aquell passeig bueno, que ho separa una miqueta, queda com una mica com allunyat i deslligat, no? Però evidentment forma part de lo que és Ciutat Vella. Home, ells diuen, jo vaig veure l'altre un reportatge i la gent de Barceloneta encara diu la gent gran anar a Barcelona. Que això ho sense certs barris, diguem, llunyans, no? Però sentir-ho en un barri de la de Ciutat Vella és graciós, no? Sí, sí. No, i a més, com a sensació, si tu passeges per la Barceloneta, és un barri bastant diferent, no? Hi ha la relació amb el mar i la platja i ja li dona com un aire bastant diferent, no? Però, bueno, Ciutat Vella i, a més, pues, amb tota aquesta fabricació de la Barcelona turística, els hi toca el torn i hem d'estar bastant al tanto, perquè... Home, ja vam fer una primera neteja durant... quan s'acostan els Jocs Olímpics amb la primera línia de mar, traient tots els xiringuitos i fent allà un poc de barrida, i ara tocava tota la zona interior de Barceloneta, que tots aquests minicarrers que s'estan convertint últimament en on hi ha la major concentració de pisos per llogar per dies per estrangers, i això segurament no és aliè tot aquesta... Clar, és un barri molt llamin, és primera línia de mar, no? Vistes al mar, la gent ve aquí a la platja, no? Que abans és un lloc que s'ha recuperat i aleshores pues, és molt vendible també, no? I per tant, doncs, jo crec que ja entra dintre dels plans turístics, no?, de l'Ajuntament. Pues jo vaig veure aquest reportatge fa unes setmanes a BTV de casualitat, en un programa de documentals, i em va sorprendre molt veure'l a BTV, i em va agradar, la veritat em va agradar molt, i és, no és que tracti concretament aquest pla, però surt de refons, en general, la transformació que està havent, i sortien veïns de tota la vida, pescadors, alguns, altres no, i explicaven com... tenir una sensació de que no se'ls vol allà, que se'ls està fent fora i de com està canviant el barri, un barri que sempre hi havia hagut gent de tot arreu i que ara pues, bueno, s'estava una mica canviant el que era la població habitual. Pues, no sé si es pot trobar d'alguna forma, però jo us el recomano. Bueno, i ara la Eli volia posar una cançó, si em dius el nom la fico. Crec que es diu Aniversaire. Bueno, pues us deixem amb Bon Aniversaire. Cinq dans la cuisine, face à l'évier, face à la mer. Week-end en Bretagne, à cinq dans la cuisine, face à l'évier, où sont les assiettes, week-end en Bretagne, ça sent un peu bizarre, frère. Où sont les assiettes, où sont les couverts riches, mais sans un peu bizarre, frère. Ce qui nous fait 72 bonnes raisons de pour riches nuits, à où les filles sont dans le salon, qui nous fait 72 bonnes raisons de pour sont les soutures, quand il s'agit de salon, parce qu'il fait bon anniversaire. Où sont les féministes, quand il s'agit de souvenir, bon anniversaire. Et le temps passe, d'hier en deux. Ça me tragique, ça me et cruel, le mais j'y peux rien. Hier, on met les pompiers. Ça me tragique, ça me cruel, mais j'y peux rien. Mais les moyens rassurants, regarde si fond. sur un calendrier. Voilà, c'est fait, je les ai soufflés, ces putains de bougies. Je suis pas amer, j'ai voilà, juste les nerfs, je les ai soufflés. C'est comme ton ami, je suis Alexis. Je suis pas amer, j'ai juste les nerfs, je serai dans les deux heures, face au trappeur sur le tapis. Je suis charme d'ailleurs là-bas, je suis dans les deux heures, face au trappeur sur le tapis. Ça me gêne, ça me démarre. J'ai mis 4 pulls, pourtant j'ai ça dans les champs, si win. Et j'ai mal au ventre, j'ai mis 4 pulls, pourtant j'ai froid, les étés pas si win. Et j'ai mal au ventre, c'est difficile. On a les frères, les étés pas fin. Et le temps passe, hier en demain, ça me tragique, ça me cruel, mais j'y peux rien. Hier en demain, ça me tragique, ça me cruel, mais j'y peux rien. Mais on reviendra sur un regard souffrant, sur un calendrier, on entame l'éternel. On reviendra sur un bidon, on entame l'éternel foot tout bidon, avec des poteaux de but en blouson. On va discuter le score en crachant nos poumons et jurer de s'arrêter et de fumer pour de bon. J'ai besoin d'être seul, je marche face à l'océan pour faire le point au contact des éléments. Mais tout ce que j'en conclus, je dois pas être un poète, c'est que ça doit être chiant, très chiant d'être une mouette. Bon anniversaire, petit trentenaire. Et le temps passe d'hier en demain, ça me tragique, ça me cruel, mais j'y peux rien. Même les pompiers, au regard si franc, sur un calendrier, n'ont rien de rassurant. Il était un foie de rein, trois fois rien, qui prenait sa tête dans ses mains, minuscule terrien, ou pas grand chose. Bon anniversaire. Bueno, Contrabanda FM 91.4, www.contrabanda.org. Ens podeu trucar un telèfon que és el 93-317-7366, 93-317-7366, o escriure'ns a majares, tot a mà, @rabalnet.org. I seguim aquí amb la Eli, que es farà un tancament d'aquest especial Masala. Sí, només comentar alguna cosa més que hi ha al Masala, que podreu trobar en aquest número 34, on a més de tot el que hem comentat ara, doncs també trobareu un article sobre The Minute Men, que és... tenim visita. Que és bé, una mica una moguda que hi ha a les fronteres dels Estats Units, amb Mèxic. Són franctiradors, pràcticament, que defensen, entre cometes, les fronteres de la immigració legal, amb unes conseqüències bastant nefastes. Bueno, doncs això ho podeu llegir a la pàgina del Mundo al Revés. També tenim un article sobre Euskadi. I també, doncs, entre altres coses de barri, també un repàs a lo que està la trajectòria del Centre de Dones de Bonmaison, que donde todo, no todo lo que reluce es oro. I bé, més cosetes. Que segurament potser també us comportarà alguna altra carta... No ho sabem. No? Estem oberts, sí. Carta d'algun cap lector, problema. No? Sí, bueno, la Bonmaison ha tingut les seves coses, no?, des que ha començat i doncs no està de més dir-les. I bé, doncs el Masala el podeu trobar, encara no està 100% distribuït, però als llocs habituals de Ciutat Vella. I si no, doncs a nosaltres també ens podeu trobar cada dimecres al local, al carrer de la Cera Ubis. I per qualsevol col·laboració, sigui tant d'articles o de notícies que sabeu, de rèpliques que voleu fer, ens podeu escriure a masala, amb una sola S, @rabalnet.org. I per subscriure's? Doncs també ens escriu en aquest mail. Si teniu un exemplar del diari, doncs trobareu també el nostre compte corrent, que no és gaire corrent, perquè no corre gaire. Però compte, no? Però compte, ja teniu en compte. Sobretot per cobrar-nos comissions i coses d'aquestes. I bé, doncs qualsevol ajuda és benvinguda. I jo també volia preguntar una cosa, només molt ràpid, però també aquest mes l'apartat de ressenyes, de recomendacions, està ben sortit. I a part d'una pel·lícula, de la que aquí ja hem parlat molts cops, sí, i no ho farem més, però bueno, sí que dir-vos que està aquí explicada i està molt guai com la presenteu i com la situeu i la història de la ràdio que en la que es basa, que és la pel·lícula sobre Radio Alice, Laboraré con lentezza, Laboraré con lentejas pels amics, i a que nosaltres hi tenim molt carinyo, pues també hi ha algunes altres recomanacions, i a mi em va sobtar, sobretot em va cridar molt l'atenció la del llibre aquest d'aquest personatge. Com es diu l'escriptor? Pau Malvido. Això, Pau Malvido, que és el pseudònim, bueno, no sé si desvalar-ho, però és el pseudònim del germà d'un famós i important polític. Molt, molt famós. D'una família molt, molt important catalana. Il·lustrada. Molt nostrada, sí. I il·lustrada. Sí. I, bueno, un llibre bastant peculiar. No sé, a mi em va cridar bastant l'atenció, no? Perquè és el primer que vaig veure, el veure allò de Laborare. Pues sí, el llibre es diu Nosotros los Malditos. És una ressenya que ens han enviat la gent de la Ciutat Invisible, que sempre ens envien alguna ressenya. I sí, jo crec que no ets l'únic, que molta gent ens hem quedat així com... Carai. Perquè, sí, desvela, diguéssim, el lado oculto, oscuro d'una façana d'una de les famílies així catalanes bastant... Més il·lustre, segurament la que més. Famosa, sí. Jo coneixia una mica la trajectòria d'aquest, diguem, ovella negra, però no diguem, la seva base més política, no? Potser més la canallera i tot aquest, pues, no, joc amb la nit i les drogues que va tenir, i al final també, però bueno, m'ha sorprès. Bueno, pues això i molt més, podeu trobar aquest número 34 del Massala, que trobareu en els llocs habituals. Jo dic bimestral. Bimestral. Pues sí, i agrair-li a l'Eli que hagi estat aquí, que la tindrem d'aquí 2 mesos per comentar-nos el pròxim número. I tant. I ara jo us posaré una cançoneta que li vull dedicar a la menina brasileira, Elegantemente Perfecta, i és una cançó de Kevin Johansen que es diu Guacamole. Sitting on a bench waiting for the teco guacamole, la carne con frijole, carne con frijole. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over, hope there's some left over. Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya. Even when the pump and take a hole, guacamole. Summer Ranch, Avalanche, Copa Mundo, UEFA de la FIFA. I ara recuperem una vella i legendària secció d'aquest programa, Majares del Mundo. L'autora Cecília, que ens escriu des de la llunyania. Cecília, amar la diferencia. Siento el placer inexplicable de leer palabras que no entiendo. Estambul se abre bajo mis pies, que vuelven a caminar solos. Un destino nuevo. El taxista me espera con un gran cartel en el aeropuerto de Estambul. Cecília, soy yo, pienso. La nueva yo. Ali se presenta y me sonríe tranquilo. Una pareja vieja de turcos me lleva en una combi que roza lentamente la costa del mar de Masmara. Los barcos esperan partir o vuelven, más cerca de los mares que conectan los mundos. Este y oeste, será porque soy del sur, pero en verdad estoy buscando tejer un telar entre este y oeste. Las gaviotas enfrentan el viento frío turco. A la noche el frío será neblina transparente y brillante, detrás de la cual se elevan más que esplendorosos la Blue Mosque y a guía Sofía. Como Roma de noche, Estambul es una flor congelada, entre tiempos antiguos y tiempos nuevos. Unos metros más aquí es hoy, unos metros más allá son 1000 años atrás. Entrar en el centro histórico es cruzar las city walls, así como siempre en estas tierras de por aquí. Entro mientras en la combi suena música turca. Le pido al viejo chofer que me sonríe por el espejo, que la haga sonar al máximo, y allí entramos. A lo lejos, en la punta antigua que roza el mar, los minaretes, centenas de mezquitas y cautivante arquitectura musulmana invita a transgredir el tiempo para quedarnos solo aquí. Quedarme solo aquí para adorar a Dios. Quedarnos solo aquí para adorar a Dios. En el hotel me esperan con alegría. Soy la única cliente. Mi habitación está iluminada por una tenue luz roja y tapizada en alfombras bellísimas. El único espacio abierto es una gran ventana que mira hacia Asia. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero voy para allá. Y when the pump and take an analili, tome so silly. Mi primer plan del día es respirar la sal del mar. Trepo las escaleras caracol de mi balcón y allí, el atardecer púrpura cortado por la Blue Mosque en punta hacia la gloria divina y la luna semillena que aparece pura desde Asia. Yo estoy volando, en tensión entre los dos panoramas. Me siento libre y atrapada al mismo tiempo, en el medio de la belleza. Luego del descanso me despierto, con el ezán de las 6 de la tarde. Las plegarias que llenan cada espacio del aire en la ciudad convocando los rezos y la adoración. Recuerdo dónde estoy, me maravillo y a la vez no puedo dejar de pensar un tanto en Pascual. Pero el confort del lugar en su momento me dan alegría. En mi habitación y en mi cama hace calor y afuera hace frío. Sin tiempo ni hora me atrevo a cambiar mi primera noche en soledad. En el vértice entre Asia y Occidente, recorrer los caminos que nos acercan a los que estamos lejos. Salgo a caminar la noche turca de Estambul. En mi barrio, Sultanahmet, la historia anciana invita a ser sentida desde pequeños bares iluminados, en colores leves y estridentes al mismo tiempo. Huele a especias y vino. Camino sola, primero más cerca, luego me voy atreviendo a lo lejano y me acerco a la mezquita azul. De noche, sombra majestuosa, cercana e impenetrable en su intensidad de siglos. Los hombres me siguen y me preguntan de dónde soy. Todos prueban con España y cuando digo Argentina, ¡ah, tanto mejor! Sonreír, seguir, thank you, goodbye. Sin embargo, me siento segura. Para seguir el ritual de probar lo nuevo, elijo el restaurante más atractivo, tal vez porque es un enjambre de lámparas típicas, un firmamento interno para el descanso y el caminante. Agradezco a la vida y pido por más felicidad, dándome un festín muy personal de nuevos sabores. Pruebo Sac Caburna y Irmik Dolmas. Me siento con la textura de cordero cocinado por largo tiempo y postres de semolina rellenos de helado y cubierto de pistacho. Las paredes del lugar están tapizadas de pinturas, de deviches en danza y un texto enorme en árabe que dice: franceses, no se atrevan a entrar aquí porque sufrirán. Escribo mi nuevo diario en lentitud y alegría del instante y voy dejando que mi primera noche termine. Apple tea, lento y profundo en su sabor como compañía. Escribo y pienso, me dejo estar, dejo que la noche termine. El fuego del hogar se va apagando, como si fuera un pájaro cansado que vuelve a la costa luego de todo, o casi todo. O yo, como si fuera un pájaro cansado que vuelve a la costa, luego de todo, o casi todo. Con mi ángel en viaje, Cecilia. Qué difícil mantener el rumbo, tus tormentas y las mías. Cualquier noche mi amor me derrumbo, ya no sé si continuar. O prefiero naufragar, ya no sé. Bueno, i amb els Doctor Deseo, vaya sorpresa, pues passarem una trucada molt especial. A veure... Hola... Sí? Bueno, a veure, jo sento aquí en la lejania. No sé si els altres ho sentiu. Jo no sento res. Ara... Sí que el sentim. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Bona tarda. Hola, maco. Hola. Com va, senyor? Tot bé? Bon? Bueno, presenta't, no? Abans que res... Ei, que no t'escoltem massa, eh? Ara m'escolteu bé. Pots cridar una mica més? Els portuguesos no crideu. Hòstia, jo però estic cridant un muntó aquí, m'està girant tot el barri. Ara sí que sí. Ara sí. Sempre són problemes de contrabanda, eh? I les companyies telefòniques portugueses són fantàstiques. Nunca tenen ningun error. Les cabines totes funcionen. S'estan fent d'hora amb tu o què? No, bueno, no, perquè compro les cartes d'aquestes. Cartons. Pues escolta, acabem de recuperar aquesta vella secció de Majares del Mundo, eh? Oh. En el teu honor, pràcticament. Molt bé. Perquè jo, perquè no escric, perquè també tenia una crònica lusitana. Exacte. Pues estic coixet, estic content, però ahir vaig saltant a la comba, vaig tocar el peu. I què feia saltant a la comba? Pues vaig trobar una corda, cop i volta quan sortia d'un concert, que por fin, com que vull explicar, por fin ha habido agitación, ha habido vida nocturna en Palmela, y era un concierto, código. Ah, molt bé, no? Estàs entrant a mons tenebrosos últimament, veig. Bueno, d'aquella manera. Però bé, aquí a Palmela no s'havia fet res, nosaltres vam estar fent una activitat en un mercat d'intercanvi, uns tallers a la tarda i amb una festa reflexiva artística per la noche, i després hi havia aquest concert, però que no muntàvem nosaltres. I ja està prou bé, estic molt content. Tot parecía muerto, este mundillo que on estic jo. Està clar que tu com a persona pots fer moltes coses i pots anar a buscar allà on vulguis aventures per recórrer, però a nivell de local, clar, no s'havien fet pas massa coses. I com estava allà en el mes a Xina. Escolta, l'últim cop que ens vas trucar ens vas estar explicant el referèndum que estava havent a Portugal en aquells moments. Què, quines conseqüències ha tingut això? Pues bé, com a tot el referèndum. Què, què quiere decir? Va guanyar què, perdona? Va guanyar el que per si es realitzessin certes circumstàncies de... O sigui, fins ara, fins aquell moment, qualsevol avort era il·legal. Il·legal. Una altra presó, aquí a Portugal. Però... I com ha quedat el tema? Doncs pues no sé, o sigui, invitat al referèndum era perquè si s'obria el fet de legislar-ho. Llavors ara s'obrirà el fet, doncs, que encara la llei no l'han feta. Ja. No sé, el més segur és que podem fer una llei més o menys com una espanyola. No crec que vagi molt més enllà, bé, tampoc crec que s'hi hagi d'anar molt més, tampoc no sé, és complicat amb aquestes coses. Però bueno, ja les clíniques d'abortos espanyoles ja havien comprat edificis per fer les clíniques en Portugal. Clar, perquè suposo les clíniques d'Extremadura, Andalus, de Huelva i de totes les regions frontereres es devien fer d'or fins fa poc, no? Sí, es feien d'or. I ara pues, suposo que han de, a veure que la gent aquí pues, han de saltar al mercat ràpidament i han de... Jo és que tinc problemes per escoltar-te perquè, bueno, ja saps com és la nostra taula. Hosti, em pensava que era jo que estava sorda, em pensava que era un problema no. de la meva edat. No, jo tinc problemes concrets, més particulars d'aquí, dels cascos de la taula. Ah. Però... Ja tenim emissió nova o no en tenim encara? No desvelis coses. Jo avui he insinuat certes bones notícies que pot haver durant aquesta setmana. Bronca, ja. Eh? T'han fotut de bronca. I no, la bronca, però... Bueno, una sorpreseta, veure aquesta setmana, segurament. I un CD nou, no? Tindrem a la ràdio? També. Ve una primavera molt contrabandística. A veure, prepararem el Sant Jordi amb bastant de carinyo. Jo, com sempre dic, intentaré preparar més coses. A veure, i quan et tindrem per aquí? Pues per aquí costarà més, jo crec que et tindrem abans de tu per aquí. Sí. Que no pas, a tu també. I a mi també. Clar, no. Tu també, eh? Sí. Ja, em sembla que jo també vindré. Sí. Viaje Mahara, ¿no? Sí. Expedición Mahara. Em sembla que sí. Benvinguts. Oh, aquesta setmana, o sigui, a festa que vam fer, va venir nostra altra connexió lusitana. Ah, que bé, no? La Laura. Sí. Mira, una altra Mahara. Sí. Podem fer una tirada de cables fins a Portugal, tu. Sí, claro. Un record Guinness. Claro. Molt bé, a veure si reprens la corresponsalia, eh? Estàs reafirmant el mite de l'Erasmus, Edu. De l'Erasmus? Sí, només fas que reafirma un mite urbà, no? Que és sí, però jo no sé Erasmus, eh? No? Ah, és veritat! Bueno, però... Ja fas vida d'Erasmus una mica o no? Eh? Ja fas cultura Erasmus. D'aquella manera relativa. O no? Sí, una mica. Bueno, nosaltres la fem també aquí a vegades. D'alguna manera, sí. Bueno, et ficarem una cançó que he recuperat per fi, que és la primera que vas enviar fa molt temps, però era en un format que jo en aquell moment no podia escoltar. L'he pogut recuperar, i ara que tenim Linux aquí a l'emissora, en l'ordenador reproductor, pues us la ficarem. Jo, és que no diu què és, però bueno, presenta-la tu si te'n recordes. Era una peça 15 d'un artista desconegut. Te'n recordes de quin cantant o grup portuguès era? Chutos y puntapés. ¿Cómo? Repite. Chutos y puntapés. ¿Qué quiere decir? Chutos, pues chute. Mm-hmm. Ja, que fàcil és el portuguès, eh? Jo també el falo. Bueno, pues te la fiquem. Clar, anem ficant de tant en quant, eh? Però com que per fer-ho ens has d'escriure, doncs pues, bueno, ja saps qui ho haurà de... Hosti, estem sentint una ambulància portuguesa? Quina emoció m'ha fet de cop. Ah, que graciós. I anem. I anem. Sempre... Anem-hi tots en ambulància. Saps què, Edu? T'explico una cosa que està passant a la plaça Real. S'està cremant una palmera, ho sabeu vosaltres? Que dius? Ho heu vist o no? Apocalipsis nou. He flipat, o sigui, en qüestió de 3 segons, des que estava a baix esperant que em tiréssiu la clau per pujar a la ràdio, típic moment que estàs allà mirant pues, la penya, els guiris i tal, m'he girat i he vist una palmera cremant-se a saco. Sencera? Sí, sí. I llavors ha vingut un... Els Mossos, perdona? Mal. No, mal, mal. Ara jo aniré corrents a la finestra i aniré dient fins quants metres de cremat hi ha. Ja. Bueno, les palmeres del Passar Real sempre han sofrit. Sí, pobres, eh? Molt bé. Mira, cada cop que truques sona una sirena de fondo, no sé si t'has donat compte d'això, però l'altre cop era una policia. Quina senyal més xunga. Bueno, nano, te fiquem la cançó. Tots. Molt bé, petonets. Tenim... Perfecte. Avui hem fet assemblea de Massales. Clar, no ho has escoltat, no? Tenim aquí l'Eli, hem fet assemblea de Massales. Jo et saludo, el que passa que no et sento, Edu. Clar, és que no hi ha prou cascos. Però te saluda, ho has sentit, no? Sí, ho he sentit i ho agraeixo molt. Jo també saludo. Molt bé. També et saluda. Bueno, jo després demanaré que m'expliquin tot el que has dit. Quina precarietat. Bueno, petonets, eh? Petons, Edu. Adéu, Edux. Adéu. Adéu. Xutes i puntapiés. Bueno, Contralanda FM 91.4, ja sabeu que ens podeu trucar al 93-317-7366, 93-317-7366. Bueno, ja anem una mica encara en la recta final, rapidet, i bueno, avui volíem parlar també, de com vam apuntar la setmana passada, de una mica la jornada del 8 de març, esperàvem una trucada, no sé si encara es donarà. Esperem que sí, no? D'una companya de Mambo, i com a mínim el que sí, bueno, ho recordem. Que segueixen aquests tallers, no? Sí, ahir vaig haver la segona trobada del taller de sexe i gènere que organitzen les noies de Mambo, que es fa al Centre Social Ocupat Diana. I bueno, ahir tractava sobre la menstruació i la, a veure si ho dic bé, la menarquia. I bueno, jo no vaig poder anar, volia haver anat perquè vaig anar al primer taller, però tenim una companya, la Vero, que estava allà organitzant i tal, i que esperem que ens truqui i ens expliqui què tal va anar, què van parlar i tot això. Jo on s'hi vaig anar va ser una festa que organitzaven pues una plataforma d'associacions de grups de dones de Nou Barris, feien a l'Ateneu Popular de Nou Barris el divendres al vespre, havien estat fent xerrades, una miqueta de, pues, d'espectacle i cirquense, i acabaven una festeta, i bueno, jo em vaig passar un moment, a més, bàsicament allí també a saludar la gent i fer una mica de ballaruca, i la veritat va estar molt bé, prou divertit. Les conseqüències posteriors és un altre tema, però bueno, que també que s'han fet moltes festes aquesta setmana a diferents llocs, i bueno, allà a Nou Barris se'n va muntar una de bastant xula. Es va ficar una cançó de les que va sonar allà, i ficarem rapidet, però abans també una mica recollir coses que ens sembla que ens preguntaven la setmana passada, que un oient, pues, ens trucava i ens preguntava, ja que es van viatjar, la Tetília va llegir aquest fanzine que es diu Falo, sobre el tema de grups d'homes. Ahí has trobat ja referències, no? Bueno, vaig apuntar també un grup que era el grup El Catxofa, no? I que, sí, que bueno, i després preguntant-ho amb companyes de Mambo, pues m'ho confirmaven, no? Que existeix aquest grup, que abans es reunia ja al CCO Sin Salida, allà al carrer Independència, però bueno, ara mateix, com que ja l'han desallotjat, no se'n reuneixen, però bueno, és per aquella zona. Jo puc dir que és que el Massal els estem perseguint, perquè sí? Ens volem entrevistar. Molt bé. Perquè ens sembla un tema molt interessant, i hi ha pocs grups d'homes, i bueno, quanta més difusió es faci, millor. Uh-huh. I sabeu com contactar amb ells, o sí, encara ho esteu intentant? No tenim el contacte. Tenim el contacte, però no hem fixat encara una data per l'entrevista. Costa. Bueno, sí, que pot ser un tema del proper Massala, no? Sí, no, intentarem que sí. Doncs pues mira, us recomanem, si voleu saber més, pues que el llegiu. Us esperar 2 mesos, pràcticament. Jo volia aprofitar per anunciar una cosa que molt a cuento, que és que probablement, bueno, no vull fer promeses i després incomplir-les, però molt probablement el diumenge que ve en el programa vindrà la Helena, una amiga d'alguns majares d'aquí, la Helen. Mm-hmm, dels amics. Sí, que està molt en contacte amb aquest tema de grups d'homes, perquè està treballant molt, han fet un CD-ROM amb la gent de l'Ajuntament de Viladecans. Molt bé. Oh, quina compenetració. Bueno, perquè jo he estat també conejillo d'Índies, en certa forma. Sí o no? Una miqueta, al final. Bueno, molt bé, molt bé. No desvalarem coses. Doncs han fet bueno, una feina molt interessant sobre corresponsabilitat. Han fet una reunió també a Brussel·les, perquè és tot de col·lectius, sobretot d'homes de tota Europa, que estan treballant en temes de corresponsabilitat. I l'idea és que ella vingui aquí al programa a parlar una miqueta de tot això. I deia que és molt interessant i que hi havia, sobretot a Andalusia, molts grups d'homes. Uh-huh. I molts, això m'ha creat molt l'atenció, eren ex-golpeadores. Uh-huh. De dones que havien fet com una mena de transformació metamorfòsica tremenda. Wow. I ara estaven treballant en temes de corresponsabilitat, vull dir que és bueno, pues bueno, bastant fort. Llavors, si tot va bé, la setmana que ve tenim espai en nostres agendes majarístiques tan estressades, saturades, doncs vindrà, i jo el que li dic és que porti molts CD-ROMs també per poder dir-li a la gent que truqui que els vinguin a recollir, per fer una miqueta de difusió d'aquest projecte. Hi ha coses molt interessants en aquesta guia, eh? Jo vaig, la veritat, descobrir alguns temes, la veritat, que no coneixia, molt, molt, molt interessants. Potser es pot trobar també per internet, sí, potser no cal. Sí, ja us ho direm, ja, també, si no. Va, es passarem la web. Pues amb això dels grups d'homes, pues, així preguntant-ho, també em van comentar d'un grup que es diu Hombres por la Igualdad, sí, i que és molt fàcil la pàgina web perquè és així, homresporlaigualdad.org o .com. Jo vaig estar allà cotillejant, el que passa que estan repartits a diferents llocs d'Espanya, jo crec que depèn d'on, pues tenen uns matisos o altres, unes tendències, però bueno, vaig veure que a León estan, a zones d'Andalusia també, i no sé si aquí, això ja ho desconec. Però bueno, que grups d'homes també n'hi ha, diferents, no? El cas del grup El Catxofa és potser una línia més, en certa forma, lluita contra el o lluita, bueno, plantejar-se el patriarcat des de l'òptica masculina, com dèiem la setmana passada, però bueno, que hi ha coses, i és qüestió pues, d'investigar. Mm-hmm. Ahí està la red també per s'embullir-se. Va, doncs fiquem aquesta cançoneta, ficarem un tros així, i jo també recordo relacionat amb això que hi haurà una xerrada organitzada pel col·lectiu Drac Màgic, del que aquí, bueno, membres d'aquest col·lectiu havien estat aquí a l'emissora Contrabanda, doncs faran una xerrada que es diu De què parlem quan parlem de cinema de dones. Estarà dins la mostra, són la gent que organitza la Mostra Internacional de Films de Dones, i això ho fan el dimecres 14 de març en dins del videofòrum que es fa això a la Bonmaison, el Centre de Cultura Dones Bonmaison, que precisament hem parlat abans. Va, Madonna, per primera vegada, no sé si última, però va, un clàssic. Som-hi. Time goes by so slowly, time goes by so slowly, time goes by so slowly. Aprofitarem aquesta cançó també per dedicar-los a uns companys que aquesta setmana han fet un any. Els pulperos, els companys de la pulperia, aquest programa de canciones y raciones, un abrazo. Y les vamos a dedicar algo más. Se abre el telón y se ve un plato de paella con un poquito, muy poquitín de carne en medio. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo? Paul McCartney. Allen Ginsberg, improvisación en Beijing. Escribo poesía porque la palabra inglesa inspiración proviene del latín spiritus, aliento, deseo respirar en libertad. The Muffin Man is seated at the table in the laboratory. Escribo poesía porque Walt Whitman le otorgó permiso al mundo para que hablara con candor. Escribo poesía porque Walt Whitman abrió el verso de la poesía a la respiración, sin obstáculos. Escribo poesía porque Ezra Pound vio una torre de marfil, apostó al caballo, equivocado. Les dio a los poetas autorización para que escribieran su lengua hablada vernácula. Escribió poesía porque Pound les indicó a los jóvenes poetas occidentales que observaran a los chinos escribiendo palabras dibujos. Escribo poesía porque mi padre era un poeta, mi madre de Rusia hablaba comunista, murió en un roquero. Escribo poesía porque mi joven amigo Gary Sidner se sentó a mirar sus pensamientos como una parte del fenomenal mundo externo, del mismo modo que lo hicieron los integrantes de esa mesa redonda en el 84. Escribo poesía porque sufro, nacido para morir, cálculos en los riñones, presión alta, todo el mundo sufre. Escribo poesía porque sufro confusión no sabiendo qué es lo que piensan los otros. Escribo porque la poesía puede revelar mis pensamientos, cura mi paranoia, también la paranoia de otras personas. Escribo poesía porque mi mente vaga sometida al sexo, la política, la meditación en el Dharma. Escribo poesía para retratar con precisión mi propia mente. Escribo poesía porque tomé los cuatro votos de Bodhisattva, innumerables en el universo, son las criaturas sensibles para liberar, infinitas, mi codicia, ira, ignorancia que deseo atravesar, incontables son las situaciones en que me hallo, mientras el cielo está ok, y los senderos de la mente, despierta, no tienen fin. escribo porque esta mañana desperté temblando de miedo. ¿Qué podría decir yo en China? Escribo poesía porque los poetas rusos Mayakovsky y Yesenin se suicidaron. Alguien más debe hablar. Escribo poesía porque mi padre, recitando a Shelley, poeta inglés, y a Bashir Lindsay, poeta norteamericano, dio el ejemplo. Gran viento, inspiración, aliento. Bueno, pues con Bayem continuem amb el tema de la generació beat. Ara hem llegit un poema de d'Allen Ginsberg, que és un autor que ens faltava per comentar, però bueno, avui només farem aquesta lectura. Sí, sí, encara queda molt. Un autor que rezava pajas i orgies contra les parejillas, però con eso está todo dicho. Hòstia, això em sembla que o tu en una època d'adolescència ho deies cada 10 minuts. Bueno, a mi personalment és un dels... És un lema que t'ha acompanyat. No et diré un del lema, però bueno, sí, un personatge que bueno, sempre m'ha creat molt atenció, el senyor Ginsberg, i bueno, anat llegint, i també m'ha, en certa manera, a vegades han pujat a escriure com a base de letxades, que és en certa forma com ho feia ell. Tu també bueno. Pots ser passat, no?, amb un tema, com nosaltres. Jo també, molt clar bé. Que sí, molt, eh? Sí, sí, ja ho sé, ja. Ja. Pues la setmana que ve també, bueno, ja anirem seguint, jo crec que un dia estaria molt bé parlar de d'on ve el terme beat. I sí, jo tot, avui portava coses. I tot el que envolta això. I bueno, també la diferència amb el concepte beatnik i bueno, moltes més coses que es poden treure, però seguirem en ello, no? I també portarem música, com sempre, i avui el que hem fet és que hem ficat de fons una cançó de Frank Zappa, Maestro. Que es diu Muffin Man, i que és un, bueno, és un cantant que va estar molt influenciat per la generació beat i que fa al·lusió a la generació beat, a les seves cançons, i en concret en aquesta. És un temazo, eh? Sí, sí. Pues bueno, ficarem ara una cançó que tu deies, sincera, i farem una miqueta de gent amb ella, no? Molt bé, pues sí. Ficarem una cançó de Björk que es diu Possibly Maybe, que vull dedicar a un grup d'aquí de Barcelona que estan començant i que estan fent bastants concerts últimament, i que al pròxim programa intentarem portar una cançó seva, però com ha sigut impossible canviar-li el format per poder-la ficar aquí, pues real, si dedico aquesta cançó, i sona The City Last Noise, i la cançó és Possibly Maybe. Pues apuntao, queda per la setmana que ve, no? Eso y los antiherois, prometido. Bueno, doncs farem agenda una miqueta rapidet. Jo us volia comentar, abans se m'ha oblidat, ja que parlàvem de la festa del 8 de març i l'Ateneu de Nou Barris, que la setmana que ve allà, a l'Ateneu de Nou Barris, aniran un dia a fer una xerrada de l'organització Tamaia, que per parlar del tema del maltractament de dones, i bueno, mireu la web de l'Ateneu de Nou Barris, i és el més fàcil allà, això, i totes les activitats que fan. I wouldn't mind, perhaps, spending little time with you. I el proper dissabte, 17 de març, a les 5 de la tarda, la plataforma Aturem la Guerra ha convocat una manifestació contra la guerra i les ocupacions a la plaça Universitat, bueno, anirà de la plaça Universitat a la plaça Sant Jaume. I com cada dijous tenim projeccions a la Quimera, que és al carrer Verdi 28, baix dret, a les 9 de la nit, i aquest dijous 15 de març tenim la pel·lícula 1000. Laugh till you can't crash, or you join a cult. Probably, maybe. aquesta projecció de la Quimera del dijous 15 de març està dins del cicle de documental Captura, Cultura Llibertària. Bueno, pues ara s'haurà mil al moviment ibèric de liberació, no? Documental Suposo. Aquest que abans hem parlat aquí. Bueno, hi ha el Verdi al costat del Cine Verdi i si no, la Quimera, com q.org. Bueno, ja que parlem de cine, també una cosa es va embolar la setmana passada. Estan fent una retrospectiva de Jesse Franco, un dels gurus d'aquest programa, que és una de les directors de cine que ha fet més cine en tot el món i en tota la història d'aquest art. I és espanyol, en què la gent, pues, bueno, alguns els hi molesti, però bueno, Jesús Franco, pues, ahir està viu i seguint fent pel·lis. I bueno, per sort, pues, abans de que es morís, se li està reconeixent una mica de tota la seva feina feta. No ha calgut que es morís. I bueno, ara la Filmoteca, pues, tancant un tabú de certa intel·lectualitat, i estan fent un homenatge molt merescut. Va venir aquesta setmana i van passar en diferents pel·lis seves. Sempre, bueno, els gèneres que més ha tractat, no? O subgèneres, el terror, l'erotisme i el cine d'aventures. I, per exemple, avui pues, faran una que es diu Eugeni, la història del seu viatge cap a la perversió, que és una adaptació del Marquès de Sade. No és l'única que va fer un parell, però bueno, és una força curiosa. A les 10, a la Filmoteca, i durant la setmana que ve, ja em sembla que la següent, seguiran fent pel·lícules d'aquest maestro. A mi m'agradaria recomanar una pel·lícula que vam veure d'aquest home que es deia Vampiros Lesbos i que estava força bé. Sí, és un clàssic, no? És un dels seus clàssics, Vampiros Lesbos, que la va fer la República Democràtica Alemanya, perquè en aquest país, pues, pues bueno, era difícil fer en aquella època. És curiós, perquè en aquella època el franquisme no podia fer pel·lis aquí. Se'n van a França, a Itàlia i després a Alemanya i, bueno, segueix sense poder-les fer, en realitat. I hi ha una última cosa que sempre se m'oblida. Recordem que són segurament les últimes ja dies o setmanes que podreu veure l'exposició Contrabanda FM 15 anys de Ràdio Lliure a l'Espai Obert, que reviu l'any d'Hongria 70 algo o 80 algo. No sé, aquí algú ho sap de memòria. Però bueno, al barri de Sants, prop del metro plaça. 71, molt bé. Allà prop del metro plaça, al centre. Última oportunitat ja. Bueno, això era dedicat a Jesús Franco, un gemido de placer. El tío Jesús lo hubiese, le encantaría, ¿eh? I aquest gemido de placer era per començar despedint-se. Bueno, estem la Tetilia, l'Ernest, Rael i la Flor i tornarem als Majares el diumenge que ve a les 7 de la tarda. I això s'acaba. Amb algun invitat especial, sí, també, no? Un o dos, potser. Tindrem diversos. Tres. Molt bé. Pues no us ho perdeu. I l'Eli l'invitem fins d'aquí un parell de mesos, bueno, en què sempre pues, pot passar-se per aquí i trucar. I mira, esperem que quan s'hi feu una festeta o torneu a muntar alguna cosa, bueno, ens truqueu. I ens abans aviseu. De dos mesos no crec, però... Però estàs en ello, no? Estamos en ello, sí. Molt bé, doncs pues merci per haver vingut i merci a tots per estar ahí. Recordeu, www.contrabanda.org i si no, 91.4. L'assemblea de Majares se va... ¿Por dónde...? Ha venido. Y un saludo a las 8 personas que nos escoltan por internet.